Myslowic i chłopcy i oczywiście Artur Rojek z czasów z Myslowic, właśnie pierwsza gwiazda pierwszej ofensywy Deluxe. O, a dlaczego o tym mówię? A dlatego, że w naszej piosence dnia, a może posłuchajmy najpierw Radio Slam. No już wszystko wiadomo. Tak właśnie, to jedna z gwiazd, już możemy powiedzieć, tegorocznego wydania ofensywy Deluxe. Po raz 14 wśród gwiazd, prócz oczywiście o tych, o których mówiliśmy, Daria Zawiałow, Piotr Rubens, Rubik w wyjątkowej akustycznej formule, także Kaśka Sochacka, Noże i właśnie Radio Slam. To oni wystąpią podczas koncertu, oczywiście na antenie Trójki, a tym, którym udało się zdobyć wejściówki w różnego rodzaju trójkowych konkursach i audycjach, będą mogli pojawić się tu jutro w studiu koncertowym trójki imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Jutro, w piątek po 22:00, Ofensywa Deluxe 2020. Polecamy bardzo serdecznie, a dziś kilkukrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia Radio Slam i Good Boy. 10 minut po godzinie 4:00. Tak, tylko mimochodem dodam budzik@polskieradio.pl mailowo, 2273 telefonicznie i smsowo 71335. No wiadomo, co trzeba zrobić. Bawimy się, kto pierwszy, ten lepszy. Na trzy sposoby. No i jak zwykle, znak, sygnał, 14 minut po godzinie 4:00, a zatem czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. There's a land so back home. No już pozamiatane po wszystkiemu telefonicznie pan Piotr z Katowic informuje. Plus jeden, to teraz. SMS-owo pan Przemek z Olsztyna zdaje poranną relację obudności po drugiej stronie radioodbiornika. Super. No i jeszcze do tego nasz wierny słuchacz pan Adam z Jarosławia zgłasza obudność podkarpacką. To obudność nie taka sobie. Nie dość, że obudność to i nasłuch. Za oknem prawie 3 na plusie, bezwiecznie i słucho, a zatem na czwartek dziś plany czwartkowe na szybkie 10 kilometrów do przebiegnięcia. Wystart o 5. Pozdrawia biegający pan Adam z Jarosławia. Dobrze przygotowany do zajęć, no bo żeby tak szybciusieńko takiego SMS-a sprokurować, to jednak trzeba być dobrze przygotowany. No dobrze, będziemy trzymać mocno kciuki za to, by znów punktualnie biegający pan Adam wybiegał się w Jarosławiu. Żebym nie pomylił, nie pan Adam z Jarosławia, nie pan Jarosław z Adamowa. Dobrze, wszystko w porządeczku. Trzy sygnały na tę chwilę, a ciąg dalszy, bo i podglądem nasłuchuję i krajowych, i zagranicznych sygnałów od państwa w dalszej części naszego budzikowego spotkania. O 17 minut po czwartej. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. A już 21 minut po godzinie 4. Pierwsze trzy sygnały od państwa. Bardzo się cieszę. Te kolejne też i oczywiście do konkursu. Ale dziś do konkursu tak jak ostatnio SMS-owo. 71335. Szczegóły już za kilka chwil. No i witamy państwa w nowym dniu, choć tak naprawdę dzień rozpocznie się po godzinie 7.30, bo wtedy to wzejdzie słońce. Zajdzie przed samą 16. No i słońce popracuje tak jak w prognozie pogody podglądałem wczoraj. Ma się napracować słońce ponad etat gotowe 8 godzin. Dzień potrwa 8 godzin i 16 minut. Imieniny dziś Marcelego, Waldemara, Włodzimierza i Honorata. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Przed chwileczką nagranie z plebiscytu 95-lecia Polskiego Radia. Strachy na lachy i dzień dobry, kocham cię. Głosowanie trwa, głosowanie na półmetku, oni to... No, nie na szarym końcu, ale w drugiej części zestawienia państwo mogą zmienić losy i swoich ulubionych wykonawców i piosenek, bo też i o piosenki chodzi w tymże plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Głosowanie na naszych stronach internetowych, przypomnę, 95polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 stycznia. Dzień dobry państwu. Ruby. Od razu uprzedzam. Nie mam na tę chwilę i nie wiem, czy jeszcze będą ostatnie wejściówki na ofensywę Deluxe. Ale proszę próbować, a przede wszystkim proszę uważnie nasłuchiwać. Może jeszcze jakaś, może nie przygarść, ale gdzieś zaplątała się parka takich właśnie zaproszeń na ofensywę Deluxe. Jeśli nie, to zachęcamy do słuchania. Jutro w piątek po 22:00. Ofensywa Deluxe już po raz 14. Wprost na żywo z Myśliwieckiej. No a teraz też, jakby nie było, wprost na żywo z Myśliwieckiej. 27 minut po godzinie 4:00. Przypominamy i sobie, i państwu. Budzikowe kalendarium. A przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. Wybrałem trzy właśnie z 16 stycznia, bowiem myślę, że na początek nowego dnia warto zdać sobie relację z tego, co kiedyś się wydarzyło. A w 1599 roku wydarzyło się smutne, bo Edmund Spencer, angielski poeta, odszedł z tego łezpa dołu. Jest autorem cyklu sonetów miłosnych, amoretti, także hymnów i pieśni. Zmarł 421 lat temu. Edmund Spencer. 52 lata temu, w 1968 roku, komunistyczne władze państwowe podjęły decyzję o zawieszeniu przedstawień Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. A 12 lat temu pożegnaliśmy Adama Krzysztofiaka, skoczka narciarskiego, dwukrotnego olimpijczyka, dwukrotnego uczestnika Mistrzostw Świata i czterokrotnego mistrza Polski. Zmarł w 2008 roku. Trzy daty na teraz, więcej także tych radosnych informacji również z kalendarza muzycznego. To już za niespełna godzinę. Za chwilę pan od pogody, a pogoda taka, że może by wybrać się nad morze. Ciepełko, dziś również. Wczoraj spoglądałem w telewizornie i rekordy temperatury jak na połowę stycznia, że ho, ho, ho, plus 12 było wczoraj na Pomorzu. Ile dziś, o tym za chwilę. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się. Odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Jeszcze te odgłosy morza. No, no, no, no, no, no, jak na tę porę roku, to wydaje mi się już nadto. Choć państwo gorąco pozdrawiają, to jednak proszą o gorące rytmy. Czyżby jeszcze nie za ciepło? 4:30. Oj, chyba do wyjątkowo łagodnego stycznia zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Wczoraj pogodny i ciepły dzień, plus 12, jak mówiłem, na Pomorzu Zachodnim. Mało tego, wciąż napływa ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. A teraz od minus 4 stopni na Podhalu do plus 5 nad samym morzem. A dziś znów pogodnie i wciąż ciepło, a wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu wschodnim, porywisty, zachodni i południowo-zachodni, tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu wiatr południowy. No i to, co najważniejsze, na termometrach dziś od plus 2 stopni na Podkarpaciu i na Suwalszczyźnie, w centrum kraju oraz nad morzem około 6 stopni. Najwyższa temperatura w dzień na Dolnym Śląsku do plus 9. Troszkę cieplej ma być. No tak podejrzałem prognozy pogody w Brazylii, dwucyfrówki, więc może właśnie tam. Bixinga 70. rozgrzewające rytmy, a za chwilkę ciąg dalszy państwa porannej korespondencji, także tej rozgrzewającej. Bardzo się cieszę, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, mailowo, telefonicznie 2273 i jeszcze smsowo 71335, a ten numer przyda się do kolejnej rozgrywki konkursowej. Warto zaznajomić się ze sprawą, o której mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, a i w tym tygodniu też no co nieco, bo fantastyczne, bardzo przydatne, nie wiem, czy niekonieczne nawet w sezonie drzewczym urządzenia, które mogą, a często też i ratują życie. 71335, numer pod ręką, a za chwilę szczegóły konkursu i startujemy. Za 23 minuty piąta. A my za chwilę w naszym konkursie wypuścimy czujniki czadu i dymu, by wyłapywały to, co szkodliwe, zabójcze, często śmiertelne. Czad i ogień, obudź czujność. Polecamy państwu kampanię społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy nagrody niespodzianki. No, niespodzianki, o których państwo doskonale wiedzą. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335, złoty 23 za wysłanie takiego SMS-a. Regulamin na naszych stronach internetowych. No i oczywiście także polecamy, by poznać to, o czym strażacy piszą na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Tam także o akcji społecznej Czad i ogień, obudź czujność. Nagrody dla państwa, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze czad? Ostatnio troszkę tak prześmiewczo, luźno, może jutro też, a dziś na poważnie. Skąd się bierze czat? 71335. Od właściwie teraz przez godzinę zbieramy Państwa sygnały. Także te, które, jak wiemy, z naszą wiedzą różnie jest, więc może niedomagające stuprocentowo, ale po to jest właśnie ta akcja, byśmy zdecydowanie więcej wiedzieli o tlenku węgla, skąd się bierze, jak zapobiegać zatruciu. Dziś pytanie konkursowe. Skąd się bierze czat? Mamy na odpowiedzi godzinę, mamy dla Państwa nagrody. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71335. No i żeby było jeszcze troszkę więcej cyferek, 4:42. Aktualnie godzina 4:44, 44, 44. Przepraszam bardzo. Bombay Bicycle Club dalej. Just one feeling, just one feeling. Ciekawe, czy pan Michał się dziś odezwie z Mumbai. Od czasu do czasu otrzymujemy takie właśnie daleko zagraniczne i ciepłe sygnały znad herbatki czy kawy z lodem. Mumbai Bicycle Club w marcu koncertowo w Warszawie. I takie krótkie recenzje muzyczne bardzo lubimy. Bardzo ładne. To słowa pana Maćka z okolicy Radomia. Pięknie dziękujemy. Sygnały między innymi od pani Kasi, która już na nogach, Kraków już na równych nogach, a jak reszta świata? Takie tam minus 3 odczuwalne na polu. No to za chwilkę ciąg dalszy także tych pogodowych. Ostrów Mazowiecka, 3 stopnie, nie pada, nie ma zjawisk, a dziś Łomża, Białystok, Łomża. Taka pętelka, czy wahadło może raczej, o pana Andrzeja, nominalnie z okolic Ryk. Sandomierz, temperatury brak, ale pozdrawia gorąco pani Mirka, właśnie z przepięknego, starego, zabytkowego Sandomierza. I ja razem z wami od 3 w pracy w piecu 35, a i przydałby się jeszcze jakiś delikatny blusik. Już za chwileczkę, za momencik. Wszystko, wszystko powolutku, powolutku. Pani Monika z Opola melduje, że na tę chwilę, na chwilę przed wyjściem do pracy na termometrze plus 1, a na wadze minus 3. I takie wiadomości to ja lubię o poranku. Ja też, tak napisała pani Monika. Pani Iwona z Nysy z kolei, a tu zupełnie inny przelicznik, ale też bardzo w podobie. Wczoraj po dokonaniu wnikliwej obserwacji przyrodniczej stwierdziłam, iż na trawniku przed moim domem pojawiły się przebiśniegi. Muszą być tam już parę dni, bo mają koło 3-4 centymetrów. Wiosna, panie sierżancie. Dziś za oknem na razie 2 stopnie poniżej, ale sucho, czyli jest w porządku. Pani Iwona z Nysy podsyła takie oto wieści przyrodniczo-temperaturowe. Od pani Moniki z Ostrowca Świętokrzyskiego również serdeczności w trakcie ćwiczeń. Ach, pamiętamy, mocno trzymamy kciuki za te takie tam, żeby się troszkę porozciągać, podbać o siebie. Jejko, jak się to nazywa to ćwiczenie? Takie. No, za oknem minus 1, to Ostrowiec Świętokrzyski. Pan Piotr pozdrawia z Radomia, gdzie za oknem 3 z plusem, meldunek przed startem do porannej 6. To za chwilkę damy sygnał czas start. To kilka sygnałów od państwa na teraz, za momencik zagraniczna część korespondencji z różnych zakątków, jak podglądam i nasłuchuję i naczytuję. Za 11 minut godzina 5. Czy ktoś jeszcze pamiętał ubiegłoroczną? Tak, tak, ubiegłoroczną trasę. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Za suto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ile się da. życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Mądrzy ludzie, a przede wszystkim z dobrą pamięcią. Tak, tak, pamiętają o ubiegłorocznej trasie Męskie Granie, a to Orkiestra 2019. Sobie i wam, szanowni państwo, tak zagraliśmy. Sygnały zagraniczne, bo o tym mówiliśmy. Serdeczności dla wszystkich z dalekiego Abilene w Teksasie. Pogoda co najmniej dynamiczna, tak napisał pan Lucjan. W zeszłą sobotę śnieg i mróz, a dziś około 22 stopni. Jutro około 3, plus 3 i deszcz, i wiatr, i serdecznie pozdrawię, ale wcale nie zimowo. Pan Lucjan z Abilene. Texas. Texas is Texas, man. Bardzo dziękujemy. Z nad Zatoki Perskiej, z Alcobar, pan Tomek. Zima trzyma, odczuwalna w naszym klimacie i w naszej szerokości geograficznej. Przed godziną 7 11 stopni, tylko odczuwalna plus 9. No to tyle co u nas. Trzeba było wyjeżdżać taki kawał z kraju. Ale temperatura dojdzie u pana Tomka do plus 21. No to już lepiej niż u nas. To była najzimniejsza noc. 9 stopni Celsjusza. Zapisują to z złotymi zgłoskami na kartach historii pogodowych. Umiarkowany wiatr do tego. A w najbliższych dniach temperatura dojdzie do 15 stopni. Na przykład w sobotę. No do 15 w noc. No tak. Morgan z rana from Middelfart. Czujnie na nasłuchu pan Sebastian się zameldowywuje z wietrznego i pochmurnego Fynu. No i powolutku, powolutku, po cichutku zbliżamy się do weekendu. Z duńskiej Fioni pan Sebastian. Na dzień dobry także z zimnego Calgary pozdrawia. Tylko minus 30. Z wiatrem ma być 44 zimna. To pan Benek. Kłaniamy się nisko, kanadyjsko, mocno ściskamy. Jeszcze pani Małgosia. To już bliższa sercu koszula, bo budzimy się także w Spielberg. To Niemcy. Pogoda plus 11. Wschód słońca po godzinie 8. No i pyszna kawa czeka od ukochanego domu. Czas wracać. Z pozdrowieniami dla wszystkich. Bardzo serdecznie dziękujemy. Małgosia, również uśmiechnięta. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Aby dobrze się jechało na te 6 minut przed godziną 5. Nowy Coldplay. I'm not afraid to die. cherubim, seraphim soon. Coldplay z listy przebojów trójki, to również niezmiennie zachęcamy do głosowania najłatwiej z naszych stron internetowych. No i oczywiście przypominamy o konkursie do wygrania czujniki czadu i dymu 71335. Pytanie konkursowe, skąd się bierze czad? Proszę napisać odpowiedź, a do tego także imię, nazwisko i adres korespondencyjny, pod który będziemy mogli wysłać nagrodę. Szczegóły po piątej, a piąta, a proszę bardzo, już za 3 minuty, niecałe nawet. Szlak, który wybrać nie śmak.